คือภาวนาจนจิตใจรู้แจ้งเห็นจริงในรูปในนามในกายในจิตในความเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองจนเห็นแจ้งทั้งโลกนี้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่จะเข้าใจต้องทำต้องปฏิบัติไม่ใช่เพียงแต่ว่าฟังไปทิ้งไปยุดไปไม่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนจะนั่งก็ตามไม่นั่งก็ตามอิริยาบถของคนเราคือว่ายืนเดินนั่งที่สุดก็ไปถึงขั้นนอนหลับหลับแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะหลับอย่างเดียวเมื่อหลับแล้วก็ตื่นขึ้นเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ลุกนั่งเดินขึ้นเดินไปมาเมื่อมันรอบในอาการสี่มันก็มารวมเป็นยืนเดินนั่งนอนนั่งนอนยืนเดินมันก็อยู่นั่นแหละอันคำว่าสมาธิภาวนาหมายถึงความตั้งใจของผู้ปฏิบัติคำว่าผู้ปฏิบัติไม่ได้หมายเพศหญิงเพศชายไม่ได้หมายคฤหัสถ์และนักบวชหมายผู้เริ่มใสศรัทธาในการปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นสัพพัญโญพุทธะเป็นผู้ตั้งใจสูงสุดไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจของท่านนับตั้งแต่พระองค์ปรารถนาเพื่อจะให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ไม่ได้ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจถึงกิจกรรมการงานใดๆมาถึงเข้าเฉพาะหน้าพระองค์ก็ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญกิจกรรมนั้นให้ลุล่วงไปในหลักบารมีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญหรือว่าพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญหรือว่าผู้ที่จะข้ามพ้นไปจากทุกข์ภายในวัฏสงสารนั้นจะต้องตั้งอยู่ในคุณงามความดีโดยย่อๆก็คือว่ามันมีอยู่10ข้อทานบารมีการให้การบริจาคอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญศีลบารมีมีจิตเจตนาเลิกละเว้นจากโทษต่างๆได้แก่รักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ให้บริสุทธิ์ผ่องใสเนกขัมมะบารมีถือเพศนักบวชสละกิจกรรมการงานคฤหัสถ์ญาติโยมมาเป็นสมณะนักบวชอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าของเรามาตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ให้สาวกทั้งหลายที่เป็นนักบวชก็ให้นุ่งผ้ากาสาวพัดไม่ให้นุ่งอย่างอื่นผ้ากาสาวพัดหรือว่าผ้าธงชัยพระอรหันต์มีหมายเพศไว้จะเป็นสีเหลืองสีขาวสีแดงดำด่างอะไรก็ตามอันนั้นมันสุดแท้แต่ว่ามันตามมีตามเกิดอันเนกขัมมะคือเว้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะ ม่ให้จิตใจของตนกลับไปสู่กิเลสที่เราเลิกละมาได้แล้วอย่างหยาบๆจนถึงขั้นอย่างกลางอย่างละเอียดที่เราได้ปล่อยวางมาแล้วไม่ให้มันกลับก่อกลอกลวงมันจะมีมารยาสาไถอย่างไรในกิเลสเหล่านี้ผู้ภาวนาต้องรู้เลื่อยเหลี่ยมมันใครจะหลงไหลไปมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลส่วนเราผู้ตั้งใจเป็นเนกขัมมะบารมียืนเดินนั่งนอนก็โยในเนกขัมมะบารมีอยู่ในทานบารมีอยู่ในศีลบารมีตั้งอยู่ในใจนะไม่ให้ใจล่มลุกคลุกคลานไม่ให้จิตใจแสสายลุ่มหลงไปตามอาการภายนอกไม่ให้หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เรียกว่าตั้งใจให้อยู่เหนือโลกเหนืออารมณ์เหนือกิเลสเหนือความอยากความดิ้นรนทั้งหลายแหละให้จิตใจตั้งมั่นลงไปในใจของตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นทำแทนให้มันเป็นการปฏิบัติบูชาภาวนาของผู้มุ่งหวังความพ้นทุกข์ความไม่เอาเรื่องกิเลสมาไว้ในใจทุกอิริยาบถนั่งแบบใดนอนแบบใดยืนแบบใดเดินไปมาที่ไหนตาดูหูฟังอะไรทั้งหมดสมาธิหมายถึงจิตให้ตั้งมั่นอย่าไปโลเลด้วยการเล่นการสนุกเฮฮาหรือว่าปล่อยให้อารมณ์พูดเล่นว่าเล่นไปตามเรื่องเรานี่ไม่ดีทั้งนั้นต้องให้อยู่ในความสงบกายสงบวาจาสงบจิตถ้าเราจะมาจำแค่สงบกายสงบวาจาสงบจิตเท่านั้นแล้วก็เวลากายวาจาจิตมันเคลื่อนไหวไปมาขาดสมาธิขาดภาวนาเมื่อพูดอะไรก็ไม่มีหลักมีเกณฑ์เพลินไปตามคำพูดปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นหลงไหลไปโยกับกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะไม่จัดว่าเป็นผู้ปฏิบัติภาวนาผู้ปฏิบัติภาวนาเมื่อได้ตั้งจิตเจตนาในใจของตนอย่างไรแล้วก็เรียกว่าเจตนาละเว้นจากโทษนั้นข้อศีลที่เราจดจำไว้อันนั้นมันเป็นข้อที่เรียกว่าไม่ให้ไปประกอบกระทำอย่างพระองค์ว่าให้เว้นจากฆ่าสัตว์ฆ่าตาลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาว่าดื่มกินสุราเมรัยอันนั้นเป็นโทษมันไม่ใช่ว่าศีลศีลนั่นคือจิตเจตนาเลิกละให้เว้นจากการฆ่าการลักการขโมยจึงเป็นตัวศีลเป็นองค์ศีลขึ้นมาศีลอยู่ที่ไหนเจตนาเลิกละความชั่วต่างๆได้ด้วยตนเองไม่ใช่เพียงแต่ว่าทำให้ผู้อื่นเห็นว่าเราเป็นคนมีศีลต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งคิดไปทั่วพูดไปทั่วทำไปทั่วไม่มีขอบเขตอย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมศีลธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านะสอนตัวเราเองสอนตัวเราทุกๆคนไม่ใช่ว่าเพื่อสอนคนอื่นบอกคนอื่นบอกตัวเราให้ทำให้ปฏิบัติ ให้ตั้งอยู่ในความสงบไม่เลือกการไม่เลือกเวลาด้วยบารมีที่ท่านบำเพ็ญมาจึงว่ามีทานมีศีลมีภาวนามีเนกขัมมะบารมีมีวิริยะภาพเพียรพยายามมีปัญญาเฉลียวฉลาดมีขันติความอดความทนมีสัจจะมีอธิษฐานธรรมมีเมตตามีอุเบกขาอยู่ในกายวาจา จิตของเราทุกคนคือจิตเจตนาที่เราตั้งไว้ในตัวในใจของเราไม่ให้มีการล่มเลิกได้ยินอะไรได้ฟังอะไรได้เห็นอะไรก็ตามไม่ปล่อยให้อำนาจกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะมาออกหน้าออกตาออกกายออกจิตจงมีความสงบกายสงบจิตเป็นเครื่องอยู่ภายในคือไม่ให้จิตใจว่าวุ่นไปตามเรื่องภายนอกใจให้มองดูร่างกายสังขารตัวเองภายนอกมีอะไรมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงมีกระดูกไส้เอ็นเต็มอยู่ในร่างกายดูเข้ามาภายในอย่าไปดูภายนอกดูภายนอกออกไปภายไม่เข้าภายในไม่ได้เรื่องเป็นทางลุ่มหลงมัวเมาต้องให้เข้ามาภายในคำว่าเข้ามาภายในดูกายดูใจของตัวเองว่ามันในน่ะอะไรอย่างว่าในกระดูกในเนื้อในหนังในเส้นในเอ็นในตับในไตไส้พุงมาดูสิ่งเหล่านี้ให้เห็นมันสวยงามที่ไหนก็ให้รู้มันเกิดมาแล้วตั้งอยู่ลังใดก็ให้รู้ให้เห็นไม่ใช่ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์ชอบใจก็ทำไม่ชอบใจก็ไม่ทำไม่ภาวนาไม่ได้พระพุทธองค์ท่านจึงทรงตรัสว่าการปฏิบัติภาวนาจะบริกรรมภาวนาบทใดข้อใดก็ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญบริกรรมนึกน้อมสิ่งนั้นให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่าอย่างลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนั้นไม่ได้มีเวลาหยุดแม้คนนอนหลับมันก็ยังหายใจเองการปฏิบัติภาวนานี่ก็คล้ายกันร่างกายจะยืนจะเดินจะไปจะมาตาดูหูฟังอะไรก็ตามภาวนาอยู่ในใจดูสิ่งที่ไม่เที่ยงดูสิ่งที่เป็นทุกข์ดูสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราดูเรื่องราวกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันดิ้นรนวุ่นวายอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามเราจะไปหาให้มันอิ่มมันพอในอารมณ์กิเลสนั้นไม่มีโลกนี้ไม่มีเต็มไม่มีพอท่านจึงให้ชื่อว่าตัณหากามตัณหาความรักใคร่พอใจภาวะตัณหาความยินดีพอใจในภพต่างๆคือว่าอยากได้ความสุขตามกิเลสไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละจงสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจให้ใจมันแน่วเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในนั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินไปไหนมาไหนก็ภาวนามีสติระวังกายระวังจิตของตนอยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่ใช่ให้ผู้อื่นบอกตักเตือนจึงทำจึงปฏิบัติอันนั้นไม่จัดว่าภาวนา จะได้ยินได้ฟังไม่ได้ยินได้ฟังก็ตามเราก็ต้องนึกต้องเจริญภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนลมหายใจเข้าออกมันหยุดที่ไหนถ้าคนไหนลมหายใจหมดไม่หายใจคนนั้นก็ตายไปแล้วถ้ายังมีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็นั่นแหละเป็นเวลาปฏิบัติภาวนานั่งที่ไหนก็ภาวนาในตัวในใจของเราเพียรเพ่งดูว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันแก่อย่างไรมันเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรมันแตกมันดับอย่างไรกี่ปีกี่เดือนมันจะต้องแตกต้องดับเราจะอยู่ได้ไปกี่ร้อยปีพันปีเกิดมาชาติหนึ่งย่อมมีเวลาตายพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าอันความตายของคนเราแต่ละบุคคลนั้นจะต้องนึกให้ได้ว่าเราต้องตายคนที่ดิ้นรนวุ่นวายไม่สงบก็คือไม่มองเห็นความตายที่จะมาถึงตนเข้าใจว่าตนไม่แก่แล้วก็เข้าใจเอาเองว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีในเราผลที่สุดเราจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายดิ้นรนไปตามกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาไม่จบไม่สิ้นนั่นแหละคือมันมองไม่เห็นความตายมันมีอยู่ได้ทุกลมหายใจลองนึกถึงความตายของตัวเองให้ได้ทุกลมหายใจเข้าไปหายใจออกมาก็ให้นึกให้เห็นเจริญให้ได้เตือนใจผู้รู้ภายในให้รู้สึกสำนึกตัวอยู่ตลอดเวลาหายใจออกไปก็ตายนะหายใจเข้ามาก็ตายได้มันตายได้ทุกเวลาเมื่อมันตายได้ทุกเวลาจะไปเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งอะไรเริ่มนึกถึงความตายเพลินไปกับหมู่กับคณะกับอารมณ์เรื่องราวกิเลสกามวัตถุกามสิ่งเหล่านี้แหละมันปิดบังปิดบังกิเลสปิดบังหัวใจเราไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้รู้สึกสำนึกตัวเพลินไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เพลิดเพลินไปกับสิ่งภายนอกเกิดมาชาติหนึ่งๆอายุไม่ค่อยถึงร้อยปีไปมัวเมาวุ่นวายอะไรอยู่ชีวิตของคนเราย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดเกิดมาแล้วมันต้องตายไม่มีใครจะยืนหยัดอยู่ในโลกไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายเป็นผู้ดีวิเศษมีที่ไหนเวลามันตายมียศใหญ่ขนาดไหนก็ตายได้มีทรัพย์สินเงินทองมหาศาลเมื่อความตายมาถึงเขามันก็ตายได้ทรัพย์สินเงินทองซื้อเอาไม่ได้ซื้อเอาไม่ให้เราตายมันไม่ได้เมื่อมันไม่ได้เราอย่าเป็นห่วงมันตั้งใจภาวนามรณังเมภาวิสตินึกถึงความตายในใจตัวให้ได้ตลอดเวลาเวลามันจะตายเขานั่งอยู่ดีๆมันก็ตายไม่ต้องนอนล่ะนั่งอยู่ดีๆเวลามันจะตายก็เอาล่ะบัดนี้ลมหายใจสั้นเข้าสั้นเข้าทำอะไรไม่ทันไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรล่ะมันเอาเข้านั่นเลย หายใจเข้าไปก็เหมือนหายใจใส่ทุ่งใส่ที่กว้างๆอย่างนั้นแหละหายใจมันสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าก็จนหมดนั้นหมดแล้วจิตใจผู้ได้ยินได้ฟังก็หนีไปหนีไปแสวงหาพบใหม่ชาติใหม่ไปสู่บุญบาปที่ตัวกระทำไว้ก็เกิดมาอีกก็แก่เจ็บไข้ตายไปอีกอย่างเก่านี่แหละมันไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าใหม่ในโลกมันของเก่าโลกอันเก่าเสียงอันเก่ากลิ่นอันเก่ารสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันเก่าชลาพยาธิมรณะเกิดแก่เจ็บตายมันอันเก่าทั้งนั้นฉะนั้นจงดูกายดูใจของตัวเองอย่าไปมัวดูที่อื่นอย่าไปคิดหาความสุขความสะดวกอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่มีหรอกมันมีแค่ความหลงนั่นโยเดเดนั่งภาวนามันก็บ่ให้อยู่มันก็ให้ไปคิดโน้นปรุงนั่นแต่งนี่ความปรุงแต่งเหล่านี้เป็นว่ากองกิเลสทั้งนั้นไปห่วงคนโน้นห่วงคนนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ไปทึกขัดคิดถึงทำไมสมมติว่าเราจะตายนะคนอื่นจะมาช่วยได้ไหมช่วยทำให้ตายมันจะพอทำได้แต่ช่วยให้มันโยนะมันไม่มีทางต้องเคิดดูเพ่งดูให้รู้จะไปที่โน้นจะไปที่นี่ไปไหนก็ไปเถิดเวลามันตายแล้วที่เราจะไปมันก็ไปไม่ได้ที่เราจะเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้มันไม่ได้ทางนั้นเวลาจะตายก็ร้องไห้น้ำตาไหลเท่านั้นเองเวลาอยู่ดีไม่สบายไม่ทำไม่ปฏิบัติปล่อยให้ชั่วโมงหนึ่งล่วงไปปล่อยให้วันหนึ่ง24ชั่วโมงหมดไปสิ้นไปตั้งแต่เกิดมานี่มันหมดไปเท่าไหร่แล้ว10ปีมันหมดไปเท่าไหร่20ปีมันหมดไปเท่าไหร่40ปี50ปีมันหมดไปเท่าไหร่มันไม่ใช่ได้มันหมดไปหมดไปแค่นั้นอย่าได้คิดฟุ้งซ่านลำคาญอย่าไปเห็นแก่ความสุขสะดวกสบายนิดนิดหน่อยๆด้วยการกินด้วยการนอนด้วยการพูดการคุยสนุกเฮฮาภาษากิเลสไม่มีประโยชน์อะไรเกิดมาคนเดียวเวลาตายเราก็ตายไปคนเดียวตายไปจิตใจเราคนเดียวผู้อื่นเขาจะตายไปนำไม่มีดูสิเขาตายก่อนคนที่เขาตายก่อนเราเขาได้อะไรไปเขามีลูกเขาเอาลูกไปได้ไหมเขามีผัวมีเมียเอาผัวเมียไปได้ไหมเขามีเลือกสวนไร่นาบ้านเรือนเคหสถานเวลาเขาตายแต่เขาเอาไปได้ไหมเขาแบกไปหามไปใส่รถใส่ลาไปหรือเปล่าไม่มีร่างกายกองกระดูกของตัวเองก็ทิ้งไว้ในที่นอนนั่นแหละเอาไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้อย่าไปมัวคิดที่อื่นให้ภาวนาเพ่งดูตั้งแต่หัวถึงตีนตั้งแต่ตีนถึงหัวหนังหุ้มโยเป็นที่สุดล่อภายในหนังหุ้มเข้าไป มันมีอะไรอยู่ในนี้เอามาภาวนาให้มันเห็นจริงเห็นแจ้ง ยังไม่ตายมันก็เปื่อยเน่าพุพังแสดงความเหม็นสาบเหม็นคาวให้ปรากฏการอยู่เวลาถ่ายปัสสาวะเวลาถ่ายอุจจาระออกมาอะไรล่ะก็นั่นแหละที่เราว่ายังโยเดสบายแต่มันก็ถึงขั้นมันตายมันเปื่อยมันเน่าออกมาให้ปรากฏการเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะโดโยได้ร้อยปีพันปีที่ไหนไม่มีทางมันคอยจะแตกจะดับอยู่ทุกเวลาพระพุทธเจ้าพระองค์ฉลาดพระองค์รู้ว่าให้นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจจึงจะเป็นผู้ไม่ประมาทถ้าบุคคลผู้ใดหมดวันหมดคืนหมดเดือนหมดปีไม่ได้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทั้งที่มันตายอยู่ทุกเวลานั่นเป็นคนประมาทคนประมาทคือว่าคนเสื่อมไม่เจริญไม่มองเห็นความแก่ความเจ็บความไข้ของตนและบุคคลผู้อื่นมาหลงรักหลงชังวุ่นวายอยู่กับกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าท่านเตือนใจของพระองค์จนจิตใจของพระองค์รู้ว่าลมออกไปก็ตายได้รู้ว่าลมเข้ามาก็ตายได้เกิดมาชาติหนึ่งตายหนเดียวเวลาตายมันไม่มีหลายครั้งตายหนเดียวเท่านั้นแล้วไปแน่นั้นอย่าปล่อยให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นนั่งที่ไหนก็มองดูความตายมันตายอยู่ตลอดเวลาแต่จิตประมาทไม่ได้นึกไม่เจริญก็เข้าใจว่าตัวเองอยู่ดีสบายอยู่กินได้นอนหลับสนุกเฮฮาอยู่จะเอาอย่างโน้นจะเอาอย่างนี้ไม่ดูกายดูจิตของตัวเองมันแสดงออกซึ่งชลาพยาธิมรณะอยู่ตลอดเวลาจงดูจงเข้าใจให้รู้ซึ่งเข้าไปภายในอันกิเลสโลเลจงเลิกละออกไปให้หมดสิ้นอย่าไปให้มันโลเลอยู่ในโลกในวัฏสงสารมาให้มันมีความลังเลสงสัยในที่ทั้งปวงวิเจกิจฉามาสงสัยว่าตัวไม่แก่ว่าตัวไม่เจ็บไข้ว่าตัวไม่ตายไม่ต้องให้มันมีเห็นแจ้งว่ามันตายอยู่ทุกเวลามันแก่อยู่ทุกเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทุกเวลาเวลาใดมันอยู่ดีสบายไม่มีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นึกให้เจริญมรณังเมภาวิสติมันยังไม่ตายก็ให้เห็นว่ามันตายอยู่มันตายอยู่ตายโดยลำดับมันไม่ได้หยุดแต่จิตประมาทมัวเมาเราเองต่างหากแล้วไม่นึกไม่เจริญไปคิดเอาเองหมายเอาเองแล้วทำอะไรก็อยากจะให้มันได้ง่ายง่ายง่ายโดยไม่ทำอะไรเหมือนกับว่าไปหยิบเอาทีเดียวมันได้ที่ไหนจะนั่งสมาธิภาวนาวันเดียวชั่วโมงเดียวจะให้มันเสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นมันเป็นไปไม่ได้พระองค์จึงทรงตรัสว่ามันตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติทุกลมหายใจตลอดแล้วก็อย่าไปเข้าใจว่าผู้อื่นจะทำแทนผู้อื่นจะทำให้ผู้อื่นจะสั่งสอนอันผู้อื่นสั่งสอนมันอยู่ภายนอกจิตใจเรานั่นแหละสั่งสอนจิตใจของเราเอง สอนทั้งกายสอนทั้งวาจาสอนทั้งความประพฤติการกระทำสอนทั้งตาดูหูฟังเมื่อนั่งแล้วเราภาวนาหรือยังนอนก็สอนเราเองนอนแล้วเราภาวนาหรือไม่ใจมันไปไหนมาไหนสงบระงับตั้งมั่นหรือไม่นั่งขัดสมาธิก็หัดให้มันนั่งได้มันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาพระพุทธเจ้าท่านนั่งได้พระสงฆ์สาวกลูกศิษย์พระพุทธเจ้าสาวกพระพุทธเจ้าท่านนั่งได้ใจกิเลสของเรามันทำไมนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ก็นั่งให้มันตายไม่ต้องลุกไปมาที่ไหนใจให้มันกล้าหาญไปอ่อนแอทอดแท้อยู่ทำอะไรไม่ได้จะไปห้ามแต่เรื่องภายนอกว่าไม่ให้ใครว่าข้าพเจ้าไม่ดีไม่ให้ใครมาติเตียนนินทาว่าร้ายให้ไม่ได้มีหูก็ได้ยินเสียงนั่นแหละเสียงเราจะไปเลือกเอาไว้เสียงดีๆมาเข้าหูเราเสียงไม่ดีอย่ามาเข้ามันได้ที่ไหนเสียงเขาด่ามันก็เข้าได้เสียงเขาสรรเสริญเยินยอให้ก็มันก็เข้าไปเจตใจไม่ภาวนาไม่ละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจในตัวของตัวเองจะไปห้ามที่อื่นมันไม่ได้ห้ามใจของตัวเองอย่ามารับเอาสุขกายสบายใจก็เป็นเรื่องของโลกเขาทุกกายทุกใจก็เป็นเรื่องของโลกเขาจะมารับเอาอะไรมันได้อะไรในนี้มันได้ตั้งแต่ความทุกข์ความหลงความไม่รู้แจ้งภายในใจนั้นต่างหากเล่าต่อไปยาให้มันขาดระยะเดียวภาวนานั่งภาวนานอนภาวนายืนภาวนาเดินไปมาที่ไหนไปรถไปลาไปไหนมาไหนก็ภาวนาไปทุกลมหายใจทุกลมหายใจทุกกระเบียดนิ้วต้องภาวนาเรื่อยไปทำเรื่อยไปพุทธโธในใจมรณังเมภาวิสติเราต้องตายเตือนใจของตัวเองให้ได้อยู่ทุกเวลาจะมีใครมาบอกมาสอนอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญคือตัวเองต้องนึกต้องเจริญต้องภาวนาเอาให้มันได้มันถึงคำว่าได้ก็คือนึกภาวนาอยู่เสมอคำว่าถึงก็ถึงกายถึงจิตมีอะไรอยู่ในกายวาจาจิตจิตใจก็ตามรู้ตามเห็นให้มันถึงไปหมดไม่ให้มันมาหลงโลเลอยู่ความลังเลสงสัยไม่ให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตัวที่ใจพระธรรมอยู่ที่ตัวที่ใจพระสงฆ์สาวกอยู่ที่ตัวที่ใจอยู่ในกายวาจาจิตของตัวเองทุกคนจะไปเอาที่ไหนไปหาที่ไหนไปยึดเอาไหนไปถือเอาไหนมันมีเต็มกายเต็มจะวาจาเต็มใจเต็มตัวอยู่ทุกคนเมื่อมันเมโยอย่างนี้จะไปลั่งรอเวลานั้นเวลานี้ได้อย่างไรวันเวลาไม่ใช่มันมาทำให้วันคืนเดือนปีมืดแจ้งเขามาทำอะไรให้เราเขาเป็นโยอย่างนั้นต่างหากผู้ทำผู้ปฏิบัติกุจิตของเราเองพุทโธพุทโธผู้เน่และเป็นผู้ทำผู้เน่เป็นผู้ปฏิบัติผู้เน่ต้องมีสติความระลึกได้ไม่ใช่ว่าขาดสติเลื่อนลอยฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสสติความระลึกได้ ระลึกได้นึกได้โยเสมอตัวต้องตายอยู่ทุกเวลาตาไม่ดีมันก็คือตายหูไม่ดีมันก็ตายไปจมูกไม่ดีมันก็ตายไปลิ้นไม่ดีมันก็ตายไปมันตายไปโดยลำดับอยู่แต่ว่าความประมาทมัวเมาของคนเราต่างหากหลงคนเราตัวเราหลงไม่รู้เพราะไม่ดูไม่ภาวนาความหลงในตัวในใจคนเรานั้นท่านเปรียบอุปมาคนเราเมื่ออยากจะดูหน้าตาของตัวเองทำไมจึงไปเอากระจกเงามาดูก็คือว่าถ้าเราคิดเราพิจารณาเองมันไม่รู้เหมือนเราดูว่าหน้าตาเราเป็นอย่างไรอยากรู้ก็ไปเอากระจกเงามาดูก็รู้ว่าหน้าเป็นอย่างนั้นตาเป็นอย่างนี้ตัวเป็นอย่างนั้นก็รู้ว่านั่นเป็นตัวของเราดีไม่ดีก็ต้องอาศัยกระจกเงาจึงรู้ได้การปฏิบัติธรรมเราจะให้ใครมาดูให้ไม่มีใครมาดูให้ได้หรือว่าผู้อื่นเขาติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีให้เขาไม่ต้องไปโกรธคนอื่นที่เขาว่านั้นมันดีละดีอย่างไรดีมันว่าให้เราจะได้มีสติคนอื่นเขาอาจจะรู้ได้เพราะมันอยู่นอกตาเขาตัวของคนเรามันอยู่ในตัวในการในนี่มันใกล้มันไม่เห็นเหมือนเราอยากจะดูหน้าต้องไปดูกระจกเงาจึงเห็นหน้าความผิดของตัวเองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าความผิดของคนอื่นนั้นมองเห็นได้อันนี้มันเป็นความหลงของจิตคือจิตมันไม่ได้ทบทวนกระแสมาดูความเกิดขึ้นมาความแก่ไปความเจ็บไข้และความแตกดับทำลายความตายมันจ่ออยู่มันจ่อมันเข้ามาใกล้อยู่แล้วมันจะเอาวันไหนเวลาไหนไม่มีใครรู้นอนแล้วมันตายหมดลมหายใจแล้วจึงรู้ว่าคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ยังโยตัวเรายังโยมันก็จะต้องตายยังโยมันก็จะต้องแก่ยังโยมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยผลที่สุดมันจะถึงซึ่งความตายทุกทวนหน้าทุกตัวคนแล้วเราจะมาเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไปทำไมไม่ควรประมาทไม่ควรมัวเมาให้รีบเร่งภาวนาจะไปคอยให้พระพุทธเจ้าองค์ใดมาเทศพระพุทธเจ้าตัวเรานั่นแหละเอามาเทศมาสอนตัวเองบอกลั่งสั่งสอนจิตใจของตัวเองไม่ให้ประมาทไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาไม่ให้คิดฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในโดยความไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญผู้ประมาทแล้วไม่ได้เลือกเมาตั้งแต่เกิดเมามัวอย่างนี้มาตั้งแต่อเนกชาติแล้วเกิดมาอย่างพบใดชาติใดก็ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะหลงอยู่ในโลกในนามหลงอยู่ในโลกตนโลกบุคคลผู้อื่นตายไปก็แล้วแต่ความตายในชาตินั้นชาติใหม่มันก็มาอีกอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละ พราะไม่รีบเร่งภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจต้องรีบเร่งจะเอาไปทำที่ไหนปฏิบัติที่ไหนไม่มีทางที่จะทันพระพุทธเจ้าท่านว่าต้องแก้ไขจิตใจของตัวเองลงไปในหลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้ได้ไม่ได้อย่าไปถอยความเพียรภาวนาอยู่นึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายของตัวเองคนอื่นเกิดแก่เจ็บตายไม่สำคัญตัวเราเองนี่มันเกิดแก่เจ็บตายอยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่ได้มีเวลาไหนมันยกเว้นไหนไม่มีเลยฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่จะรู้ธรรมเข้าใจในธรรมะปฏิบัติจะต้องตั้งใจให้มันทันปัจจุบันคือในขณะเดี๋ยวนี้เวลานี้ทั้งนั้นแก่มันก็แก่เดี๋ยวนี้เวลานี้เจ็บมันก็เจ็บเดี๋ยวนี้เวลานี้ตายมันก็ตายเดี๋ยวนี้เวลานี้มันไม่ได้ไปตายอดีตอนาคตที่ไหนดังนั้นสิ่งที่ขาดหลักปัจจุบันแล้วก็หลงหมดถ้าไม่ขาดหลักปัจจุบันนั่งโยก็มองเห็นความแก่ความเจ็บไข้ความตายยืนโยก็มองเห็นเดินไปมาที่ไหนก็มองเห็นเมื่อเห็นในตัวในกายวาจาจิตของตัวเองก็เห็นคนอื่นเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดจะมายินดีพอใจเพลิดเพลินทำไมจะไปมัวติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีเบียดเบียนกันทำไมคนเราเกิดมาจะต้องตายภายในร้อยปีไม่ต้องไปเบียดเบียนกันไม่ต้องไปฆ่าไปแกงกันตัวเราก็ตายก่อนร้อยปีคนอื่นก็ตายก่อนร้อยปีอย่ามาประมาทมัวเมาจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสอย่าได้ประมาทมัวเมาเราประมาทมัวเมามาแล้วอย่างนี้นับไม่ถ้วนแล้วเมื่อมาบัดนี้เวลานี้เราจะไม่ประมาทตั้งใจขึ้นมาเมื่อผู้ปฏิบัติทั้งหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาให้ดีอยู่ทุกลมหายใจมรณะกรรมฐานปรากฏในใจแล้วจิตใจก็ย่อมไม่ประมาทนี่เป็นโอบายเตือนเราท่านทั้งหลายทุกโลกทุกนาให้มีสติสมาธิปัญญาจนได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษละกิเลสในใจให้หมดไปสิ้นไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง